Pies, pies, pies, pies. Bez pana, bez rasy, bez rodowodu, bez obroży, bez kagańca, bez meczy zwykły i szary, który samotnie ulicami się włóczy. Zbyt dużo widzi, jeszcze więcej nieufności się uczy. Jak masa innych małych, wielkich, młodych, starych, zwykłych, szarych, brudnych, przemokniętych. Jest ich tak wiele, najlepsi przyjaciele. Wielki sztuczny uśmiech przyklejony do twarzy. Kawałek mięsa w ręku, piesku, choć powąchaj sobie, możesz sobie pomarzyć. Pokazujesz, że to dla mnie, pogwizdujesz, przywołujesz, zgłaskasz mnie po główce, poklepujesz. Jak ty bardzo jak mnie ty żałujesz, bardzo mnie żałujesz. Zapominasz, że pies wyczuje, jak ktoś go oszukuje, ale ty masz to, czego tak bardzo potrzebuje. Cud, który u szpiguta mnie uratuje. Nienawidzę tego, wstydzę się za to, bo kiedy ty mi mówisz prosz, prosz, ja staję na dwóch łapach, krzyczysz leżysz, leżysz. Ja się kładę, siad, siad. Ja siadam, płaszczę się przed tobą, błagam, odgryzłbym ci rękę, ale nadal staram się przekonać cię prośbami. Patrzę smutnymi oczami, nie pomogą oczy, musi skoczyć. Ta myślina spyska kapie i tylko się gapie, trącam cię łapami, pożeram oczami to, co trzymasz w dwóch palcach, a ty machasz tym i głupio się uśmiechasz. Jak to skoczysz, to dostaniesz. Ponade mną wisi i kusi mnie moje pierwsze danie, upokorzenie, którego sobie nigdy nie wypaczę. Skaczę jak na zawołanie, ty dajesz mi zadanie, a do mnie należy jego odpowiednie wykonanie. Może wreszcie to dostanę, chwila spełnienia jest już bliska, ale czar pryska, gdy ty zabierasz rękę, to z przedniego pyska. Nie ma za mną nic, a przede mną jedno, przedmiot pożądania, coś co mnie pociągnie na dno. Chęć posiadania, chęć posiadania, chęć posiadania. Nie ma za mną nic, a przede mną jedno, przedmiot pożądania, coś co mnie pociągnie na dno. Chęć posiadania, chęć posiadania, chęć posiadania. Wyżej piesku, musi skoczyć wyżej. Zadowolony z siebie, podsuwasz coraz bliżej. Swą dłoń pod mój nos, daj głos, patrzę na wprost. Ostatnia szansa, by wydostać się spod kreski i zmienić twój skomlący pieski los. Pełen Bożej łaski, anielski głos. Wyskup na miejskich ścieków, spod mostu weź na most. Wyczymś więcej niż marny, szary, dzielnicowy cień. Przecież podobno każdy pies ma swój dzień. Mówią tak ludzie sukcesu spoza wielkiej wody. Nie ma takiej przeszkody, której nie pokonasz. Dasz radę, jak nie sam to kosztem innych niewinnych, to ich pech, a nie grzech, nie bądź dziecinny. Trzeba coraz wyżej mierzyć, nie przestać siebie wierzyć. Kurwa, ja staram się tu przeżyć i myślę, jak zdobyć to, co ma mnie zbawić. Sprawić, że uwierzę w siebie i poczuję się wreszcie jak czystej rasy pies. W swym rasowym niebie, w swym rasowym niebie. Nadeszło moje 5 minut, zostały jeszcze 2. Bierze górę chęć, pomimo że sumienie mówi nie. Psie, twój dzień jest dzisiaj, ruszaj i nie czekaj. Nie pomogły prośby, pozostaje tylko siła. I choćby to zła droga była, musi zrobić to, czego ulica cię najlepiej nauczyła. Nie ma za mną nic, a przede mną jedno, przedmiot pożądania, coś co mnie pociągnie na dno. Chęć posiadania, chęć posiadania, chęć posiadania. Nie ma za mną nic, a przede mną jedno, przedmiot pożądania, coś co mnie pociągnie na dno. Chęć posiadania, chęć posiadania, chęć posiadania. Tak, jak na znak atak, ruszam. Już nie proszę, nie wzruszam oczami, nie trącam łapkami, przerażam kłami. Wyszczerzam, nie zamierzam wyrwać zdobyć razem z twoimi palcami. Rozszarpię cię tym razem, ja zabawię się twoimi uczuciami. Koniec z gierkami, tak koniec. Naprawdę jesteśmy wszyscy tacy sami, poskładani pół na pół ze złości i obojętności. Kości zostały już rzucone, za późno już spójrz. Moje oczy płoną, zęby lśnią, zaraz płyną twą krwią. Mi głowę dam, że już nie czujesz się jak pan. Straciłeś kontrolę i teraz pies gra główną rolę. To wszystko to już nie jest widowisko. Na twój rozkaz zaraz wielkie szary okaz na pokaz. Zaciśnie szczęki na kości twojej ręki skacze. I tylko dzięki opatrzności mekły nie dosięgły cię. O nie, o nie, o nie, nie, nie. Twój wzrok wrogo błyska, kopiesz mnie swą nogą z bliska. Siła mną ciska, aż tam gdzie ściana niska, od brudu i wilgoci śliska, prosto w róg śmietniska. I koniec widowiska. Pies, pies. Pies, pies, pies, pies, pies, pies, pies, pies, pies, pies, pies, pies.